znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnes. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 22 lipca, minęła już 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o trzech ustawach reformujących sądownictwo leżących na biurku prezydenta, sytuacji po gwałtownych nawałnicach, które przeszły nad Podkarpaciem, i niezwykłym zjawisku na niebie, na które Amerykanie czekają od 99 lat. Trzy ustawy o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym czekają na podpis prezydenta. Prace nad nimi zakończono w parlamencie. Jako ostatnia przez Senat zatwierdzona została nowa ustawa o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, Andrzej Duda z uwagą przygląda się obecnej sytuacji. Prawdopodobne są wszystkie opcje, które są zawarte w artykule 122. Artykuł 122 Konstytucji daje prezydentowi trzy opcje i prezydent, który z nich skorzysta. Minister Łapiński potwierdził w Trójce, że w poniedziałek Andrzej Duda spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisławem Zabłockim. Prezydent wysłucha tych opinii, tych głosów, z którymi przyjdą pani prezes i pan prezes Zabłocki. Wysłucha w tym sensie, że państwo przyjdą i będą mogli powiedzieć, jakie mają zastrzeżenia do ustawy i będzie dialog. A prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Po gwałtownych burzach na Podkarpaciu strażacy mają sporo pracy. Interweniowali ponad 230 razy. Wichury uszkodziły dachy na 5 budynkach. Jak informuje Jan Czech z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, burze najbardziej dotknęły 4 podkarpackie powiaty. To były głównie powalone drzewa i konary, pompowania wody i były 3 sztuki, że tak powiem, dachów uszkodzonych, pokrycia dachowe. To najwięcej zdarzeń to był powiat rzeszowski, tarnobrzeski, łańcucki, mielecki. A jeżeli chodzi o energię elektryczną, to jest wyłączonych 19 stacji transformatorowych. Bez energii elektrycznej pozostaje 720 odbiorców. Awarie są jeszcze usuwane w rejonie Rzeszowa, Mielca i Leżajska, a w Rzeszowie zamknięty jest stary cmentarz przy ulicy Targowej. Gwałtowna burza przeszła także nad Jeziorem Solińskim. Wopr musiał holować 2 rowery wodne i uszkodzoną żaglówkę. Reszta turystów zdążyła schronić się przed nawałnicą. 6 Marsz Pamięci przejdzie ulicami dawnego getta warszawskiego. Wyruszy o 19:00 sprzed pomnika na Umszlakplacu. W 75. rocznicę rozpoczęcia akcji likwidacji getta wydarzenie organizuje Żydowski Instytut Historyczny. Marsz jest hołdem dla wszystkich ofiar z getta, które zginęły w wyniku niemieckiej zbrodniczej polityki wobec Żydów, wyjaśnia koordynatorka projektu Olga Szymańska. Jest to uroczysty czas, marsz, który idzie w milczeniu i każdy uczestnik marszu niesie wstążkę, na której napisane jest imię Żyda, który zginął w czasie wielkiej akcji albo po prostu w czasie, kiedy był uwięziony w getcie, bo my też staramy się oczywiście przypominać o tym, że to nie tylko te 300 tysięcy, ale to prawie 500 000 Żydów, którzy zostali w getcie warszawskim uwięzieni. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Paweł Śpiewak podkreśla, że marsz jest poświęcony bezbronnym ofiarom niemieckiej polityki z czasów II wojny światowej. Ginęli w potwornym poniżeniu, w potwornej rozpaczy i przede wszystkim potwornej samotności. Nikt im nie mógł pomóc. Oni byli skazani na śmierć taką, jaką i Niemcy przygotowali. Tegoroczny Marsz Pamięci będzie dedykowany członkom grupy Onek Szabat, którzy tworzyli archiwum Ringenbluma i zakończy się przy Żydowskim Instytucie Historycznym przy ulicy Tłomackie. Witold Banach, Polskie Radio. Amerykanie zaczynają końcowe odliczenie do wyjątkowo spektakularnego zjawiska na niebie. Za miesiąc całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne w pasie o szerokości około 100 km od zachodniego do wschodniego wybrzeża. Poprzednio mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogli obserwować takie zjawisko 99 lat temu.

4 dodatkowymi nasadkami do depilacji, na przykład twarzy i bikini, za jedyne 649 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Sepa quién soy yo. Mi nombre es Juan Reinaldo Bayona. Yo soy del Ecuador y fue allí que yo me crié con la salsa buena. Cuando me pasó, me transformé en un salsero. Y ahora yo viajo el mundo entero cantándolo. Yo soy sonero, sonero del pueblo. No soy bonitillo, yo canto de corazón. Voy viajando con Jimmy Bosch y él es el rey del trombón. Queremos todos que se monten en el avión de la salsa. Bueno, abróchate el cinturón, que el vuelo 777 se dispone a volar. Invitamos todo el mundo a saborear la salsa buena de Nueva York, de Puerto Rico, Panamá, Ecuador. Te invito, Colombia, Venezuela, México lindo y querido, República Dominicana, Francia, Italia, merci beaucoup, España, te veo pronto. Vaya, USA, levántate, que tú eres el grande y tenemos que caminar. Y a mi gente linda del barrio, el Bronx, San Mary Park, Dry Cleaner, Cagua. Candela, Timbalero, come. No sé qué. Flaquita, porque esta salsa está que pica, no pica, pica, pica. Que la rumba ya empezó. Entra que caben 100, 50 parados, 50 de pie. América Latina la vuelta le dio. La rumba ya empezó. ¡Vuela! Superman, te quedaste atrás. Es que aquí hay velocidad. ¡Ah, papá! Zapata lo que está. En el avión ya yo me monté. Como el rey del trombón, ya yo me curé. Soy el hijo de una clave y del pellejo de un tambor. Y ahora con Jimmy Bosch como me curo yo. Dzień dobry. Tę audycję nadajemy ze studia Radia Gdańsk na całą Polskę i na kawał świata. A skoro z Gdańska, to płuca przedmuchałem morską bryzą. Włos przeczesałem morską wodą. No, trochę się zrobił lepki jak po żelu. Gardło przepłukałem yerbą, nos przeczyściłem tabaką, bo my tu na Kocieju tabaczym, a kasiuby nam podkradają nasze tabaczki, nie? L'avion de la salsa. To aeroplan pełen salsy i przylecieliśmy na wyspy. Jesteśmy na wyspach, nie wiem dokładnie jeszcze gdzie, może karaibskie. I natychmiast po wyjściu z samolotu, dokądkolwiek państwo dolecieli na wyspy, podchodzi do was dziadek, lat 100, nie ma zębów, ale za to ma cygaro przyklejone na zawsze do dolnej wargi i zaczyna coś opowiadać. Dziadek bez zębów ma gitarę, nawet zaśpiewać potrafi i zaczyna coś opowiadać, że on ma taką młodszą siostrę z ulicy Madryt i bardzo by wam chciał tę siostrę pokazać, bo ona jest bardzo pięknie gotuje, dobrze wygląda i ogólnie trzeba ją zobaczyć natychmiast. Conozco una muchacha de la calle Madrid. Ella es linda y guapachosa como la flor de alelí. Este ritmo que le canto con la mayor emoción. A la chica bailadora de la calle Madrid. Pachosa como la flor de alelí. Este ritmo que le canto con la mayor emoción a la chica bailadora de la calle Madrid. Báilelo bien, bailadores. Bailando bien, bailadores, bailando. podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji jest mężczyzna biały o niebieskich oczach, który przyleciał z Europy, wysiadł z samolotu i taki trochę na tej wyspie lekko jest zagubiony. I tak się rozgląda, trochę lekko zagubiony. I konstatuje, trochę lekko zagubiony, patrząc na tego stuletniego dziadka z małą gitarką, konstatuje, że można bez zębów zaśpiewać poprawnie i ładnie, a nawet można bez zębów poprawnie i ładnie zalecać się pieśnią bezzębną na poważnie. Zalecać w wieku lat 100 i do tańca prosić tę panią, a potem już z nią można tańczyć skutecznie godzinę lub dwie pomimo lat 100. Na wyspach oczywiście, bo u nas by pan wysiadł w połowie tej setki. I nasz podmiot liryczny konstatuje tylko, że ten pan lat 100 nie podejmuje tańców wartkich. Podejmuje taką salsę, którą można powoluśku, bo jest po pierwsze gorąco, po drugie, po co mam się spocić pod pachą, randka mi się zepsuje, więc nie można się ruszać gwałtownie. Poza tym wypocę wodę, będę musiał się napić, a mnie nie stać w tej restauracji na wszystkie drinki, które oni podają, ani nawet na żadnego mnie nie stać. I w dodatku jeszcze piach pod nogami, więc nie ma co się ciskać na wyspach. Powoluśku. La bomba. ładnie tańczy ten pan starszy. I proszę z niego brać przykład. Na wyspach wszystko robimy nieśpiesznie. I kroczki stawiał małe. Nie trzeba w tańcu od razu jak w tangu stawiać kroków jak Groucho Marx w filmach, że się spodnie rwą tam, gdzie rwać nie powinny się nigdy. No, malutkie kroczki takie, tylko pyk, pyk i nie tak jak oni walą perkusją. Tędy, ryndy, ryndy, ryndy, ryndy. Co drugi, co trzeci, co piąty, co to trzeba wszystkie kroki stawiać od razu? Powoluśku. Podmiot liryczny, czyli biały mężczyzna w wieku nieokreślonym, o niebieskich oczach, który przyleciał z Europy, przyleciał samolotem pełnym podobnych sobie i chodzi teraz w tej całej grupie. Oni na początku razem wylali się z tego samolotu, rozeszli się po kilku hotelikach i tacy rano jedyne twarze, które rozpoznają, to ten dziadek z lotniska i oni z samolotu rano tacy z workiem pod okiem, bo różnica czasu, wychodzą i rozpoznają siebie z samolotu i w takiej grupie, w takim bąblu chodzą po tej wyspie, próbują się jakoś odnaleźć, ludzie z komórkami, brakiem zasięgu, zdenerwowani, bo tam nie ma zasięgu na tej wyspie i oni przeglądają fejsy puste, bo nie ma zasięgu, więc mają tylko tę ostatnią stronę, a nasz podmiot liryczny jeszcze w dodatku golarki nie kupił i szuka po całej wyspie, ale nie znajdzie tej swojej ulubionej, jedynej, którą on się goli, bo to jest najlepsze dla mężczyzny, to czym ja się golę, a ta normalna inna, co tu w kiosku jest, to proszę pana, to się porżnę tym. Człowieku, ja ci powiem, zapuść brodę. Zapuść włosy, zapuść pejsy, zapuść się, cały się zapuść. Nie musisz prać przez te 2 tygodnie. Wakacje są. Wakacje. Channel girl with her perfect weather curl is talking cold, cold, cold. You can't get out of bed, you can't remember what you said, you're feeling old, old, old. Is it a fever or depression, anger or aggression, what's the remedy? We're not talking rocket science. The answer to your question's very plain to see. You need a holiday. Take a holiday. Find a far-off wonderland where you might regain command of your life today. Take a holiday. And hit the trail, take a sail and wind up in some moonlit bay. You're caught up in the internet, you think it's such a great asset, but you're wrong, wrong, wrong. All that fiber optic gear still cannot take away the fear like an island song. Disregard confession, stop trying to make impressions on your corporate client. It might come as quite the shock, but you can't really own that rock. It's just a waste of time. So take a holiday. Take a holiday. You need a holiday. Take a holiday. Find a place to find yourself. Take your life down off that shelf. Quit acting so blasé. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. Thank you. one else can teach you to go out and have some fun. Though if you want to stay alive, evade the big nose, that be a comedian. And take a holiday. Of Wonderland, where you might regain command of your life today. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. You need a holiday. Find yourself, take your life down off that shelf, quit acting so blasé. Take a holiday, you need a holiday. Grab a pack and hit the trail, take a sail and wind up in some moonlit bay. Holiday. Zrób sobie wakacje, ja ci radzę. Ja ci powiem, zapuść brodę, zapuść włosy, zapuść wąsy, zapuść pejsy, zapuść się, po prostu się zapuść. Ale jak tak nie będę prał przez dwa tygodnie, to przecież zarosnę brudem. Nie! Kup koszulę miejscową, hawajską, kup, jak ci się zabrudzi. Zwal z siebie i w następną kup, albo rozdaj jakiemuś dziadkowi, który paraduje bez koszuli i ma gołe plecy biedne swoje. Kup koszulę i ten zrzuć i jeszcze szorty w papugi też kup z deseniem w palmę rajską i kapelusz ze sterczącymi słomami. A jak ja będę wyglądał? A kto cię tu zna, człowieku? Tylko ci ludzie z samolotu cię znają, no. Ale jak ja będę wyglądał? Ale tu nie ma luster, co ci obchodzi? Jak będzie, to oni na ciebie będą patrzeć, a nie ty na siebie. Ale jak ja będę się czuł w tym takim dziwnym ubraniu? Proszę pana, panie Cejrowski, ja czytałem w gazecie, napisali o panu, że pan ma największą w Polsce kolekcję brzydkich koszul. No mam, ale... I proszę pana, pan się nie wstydzi. Nie wstydzę się w ogóle, się tego nie wstydzę, bo to jest jednocześnie najdroższa w Polsce kolekcja brzydkich koszul, gdyż one są porządne i z jedwabiu, a tobie radzę, kup sobie za $0.50 byle jaką. I wyluźnij się, człowieku, rób jak Elvis Presley. Chodził w 40 filmach w takich koszulach i się nie wstydził. Elvis Presley chodził w nich, dokąd? Na plażę se chodził, bo na plaży to naprawdę wszystkim jest wszystko jedno, jak ty wyglądasz. Na plaży, człowieku, spodnie zdjąłeś nawet na plaży. I jakoś się nie wstydzisz, że stoisz w gaciach. Ja wiem, to są gacie plażowe, ale jednak jakbyś na Marszałkowskiej swojej w Warszawce stanął w tych samych gaciach, no to wstyd. A na plaży w niczym nie jest wstyd. Let's go on a moonlight swim, far away from the crowd, all alone upon the beach. Our lips and our arms close within each other's reach will be. On a moonlight swim. On a moonlight swim. Let's go on a moonlight swim. To the raft we can race, and for just a little while I'll sit and pretend that you're on a desert isle with me. On a moonlight swim. On a moonlight swim. Though the air from your head to your feet, now let's go on a moonlight swim. We're in love and above, there's a crazy gold balloon that sits winking down and inviting us to come on in. Come on in. On a moonlight swim. Keep you warm, so very warm, from your head to your feet. Let's go on a moonlight swim. We're in love and above, there's a crazy gold balloon that sits a winking down and inviting us to come on in. On a moonlight swim. On a moonlight swim. No wiem. Słuchają nas też snoby, czytałem w internecie, zniesmaczone lekko. Ale jak tak w ogóle, jak tak można się zachowywać przed mikrofonem, to powinno się równo siedzieć jakoś. Proszę pana, to nie jest plaża, to jest jednak Polskie Radio SA. Proszę pana, z tradycjami, pana jeszcze na świecie nie było, w planach nawet, jak to już istniało. Jak tak w ogóle, proszę pana, to naprawdę... Chodźcie i wy, chodźcie, piaseczek, plaża wam dobrze zrobi, weź ta się wyluźnij, ta Hawaje czy Karaiby, trochę za dużo koloru wam dobrze zrobi, trochę kiczu wam dobrze zrobi, chodź ta na tę plażę, a w ogóle to najlepiej wam zrobi, wszyscy ludzie, którzy uważacie, że koszula w kwiaty jest w złym tonie, jak opowiemy historię tych koszul, kto je wylansował? Elvis Presley oczywiście je wylansował, ale przed Elvisem był jeszcze jeden, równie popularny jak Elvis, tylko pokolenie wcześniej. Bing Crosby. I on se pojechał na Hawaje i zapaciał sobie swoją koszulę jakąś kawą, prawdopodobnie taką, jak Warszawa pije, czyli latte frappante rombe. Ja to rozumiem, że kawę to trzeba zalać i wypić. Natomiast niektórzy uważają, że trzeba zalać inaczej, albo lać bokiem, albo z trzech źródeł, że trzeba zalać i ona wtedy pyszniej smakuje. W porządku. Lej ta sobie jaką chce ta. No więc Bing Crosby zalał sobie swoją normalną amerykańską koszulę i bez pruderynie poszedł z dwutaktu do sklepu, zakupił miejscową w kwiaty, se myśli, głupio wyglądam, ale przecież ja jestem Bing Crosby. To nawet nikt się nie zorientuje, że głupio wyglądam. Potem kupił jeszcze kilka takich koszul, bo mu się spodobały, przyjechał do Ameryki i zrobił się tak zwany craze. A najbardziej się ludziom podobały guziki. Do tych koszul hawajskich guziki zrobione z kokosa. Wypijali kokosa, wyżerali ze środka wszystko białe, co jadalne i zostawała im skorupka. Obierali z tego zielonego i takie ładne drewienko w takie ładne przemazki zostawało im. To się daje piaskiem hawajskim ładnie wyszlifować, albo rawką koralową, jak ktoś ma. Tak robimy. I kokosek nagle się błyszczy. Ponieważ nie mieli na tych wyspach producenci koszul brzydkich, nie mieli plastiku na guziki. I nie opłacało im się porządnych guzików sprowadzać. To siedział wujek jakiś, tam za dużo litery H jest na Hawajach we wszystkich słowach. I normalnie z scyzorykiem skrobał z kokosa guziki. No bo innych nie miał. Bing Crosby, jak to przewiózł do Ameryki, okazało się, że to są najfajniejsze guziki na kuli ziemskiej, najdroższe guziki na kuli ziemskiej i koszule hawajskie od tamtego czasu są super, tak państwu powiem. Bing Crosby w takim razie zaśpiewa piosenkę. Tę śpiewa jeszcze, gdy jest uptight, czyli podpięty jest pod szyję, ma krawacik albo muszkę i jeszcze sam nie wie, że już za miesiąc pojedzie i kupi swoją pierwszą w kwiaty. Anything you can do, I can do better than you can do. I can do. We can do. I can do much, much better than you. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge. I can get a sparrow with a bow and arrow. We can do most anything. Can you bake a pie? No. Well, neither can I. Anything you can sing, I can sing louder. I can sing anything louder than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Sure, I can. No, you can't. Yes, I can. It sings pretty loud. I'm superior. No, you're inferior. I'm the big attraction. Oh, no, you are the small. I'm the major one. Oh, no, you're the minor one. I can't beat you at anything. And that's not all. Anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you. 50 cents. 40 cents. 30 cents. 20 cents. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can dig, I can dig deeper. I can dig anything deeper than you. 30 feet. 40 feet. 50 feet. Oh, go to digging, kid. Oh, I'm so tired. I can drink my liquor faster than a flicker. I can do it quicker and get even sicker. I can live on bread and cheese. And only on that? Yep. So can a rat. Ouch. Any note you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Oh, pick up your tonsils. I'm sorry. Anyone you can lick, I can lick faster. I can lick anyone faster than you. With your fist? With my feet. With your feet? With an axe. Call me a cab, kid. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can. Yes, we can. No, you can. Yes, we can. No, you can. Yes, we can. Yes, we can. Przepuszczałem tę piosenkę na początku pracy w radiu. Anything you can do, I can do better. Tacy są Amerykanie. Ścigają się, ale słyszeli państwo, że w uśmiechnięty sposób. Chcę to zrobić lepiej niż ty. Dokąd tam poleciałeś? Na orbitę se polecę? Ja na księżyc polecę, stary. Ale jak, czym? No, nie wiem jeszcze, ale polecę. Anything you can do, I can do better. I tacy bądźcie, to daleko zalecicie ludzie. Mówi Ameryka do was. To jeszcze Ameryka, kawałek Ameryki pojechało na wyspy, Elvis Presley pojechał, idzie plażą i patrzy, co oni robią, co wyspiarze robią. Wyspa piękna z palmami, co to się w ogóle robi, bo tak jestem zagubiony, jeszcze w ogóle nawet nie wynaleziono komórek i ja nie wiem, czego mi w ręku brakuje, jestem Elvisem teraz. Idę po plaży i tak mam lewą rękę otwartą, tam będzie za 50 lat komórka, na razie nie ma i taki jestem pusty, bez tej komórki, bez zasięgu, tak idę, co tu się robi? Patrzę i widzę, że tutaj się leży. To też jest jakaś robota. Leży się, grawitacyjnie się podlega, pije się, je się i tyje się. Ale jak to biorę, na diecie jestem. To zmień dietę na taką, od której utyjesz. Co to jest w ogóle za obsesja, że dieta ma, czy jedzenie ma prowadzić do chudnięcia? To jest absurdalne podejście. Jedzenie ma prowadzić do tego, że jest się człowieku więcej, a nie, że jest się mniej. Amen. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eating all the while. Eat, eat to eat all the night and the day. Everybody eat, eat to eat all the night and the day. Is an eating boy. He never get enough of fish and poi. He eat everything. He don't care what. He even eat the shell from the coconut. Eat, eat, don't eat all the night and the day. Eat, eat, don't eat all the night and the day. Hey, eat a little faster. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat like teeth are out of style. Eat to eat like teeth are out of style. When you say that stranger smile, oh, oh, oh, oh. Ito, to było imię tego chłopca. który is an eating boy. To każda mama by chciała chłopca, który jest jadkiem, a nie niejadkiem. Co za obsesja. Dzieci się naoglądają diet w telewizji, potem jeść nie chcą, matka potem chodzi, batona wciska mu przez ucho, byle tylko przybył o 1 kilo więcej, bo cię przewróci wiatr w drodze do szkoły, biedny chłopcze. I będę cię musiała wozić do końca życia do szkoły, bo cię wiatr, rozumiesz, będziesz szedł przez Gdańsk, cię bryza, cię obali, cię spłucze i nawet cię nie znajdę potem, biedaku. Jedz ta! A ten to nawet jadł skorupy z kokosa, jak państwo słyszeli. Ale proszę pana, ale gdzie ja to spalę? Jak ja tak zjedłem, to ja nie wstanę i mnie policzą za nadbagaż, jak będę do samolotu wchodził, zajmując 2 siedzenia potem na siedząco, proszę pana. Spali pan, proszę pana. Wieczorem zagrają muzyczkę, spali pan. Sam pan nie będziesz wiedział, nie trzeba na siłownię żadną chodzić na wyspach. Idzie pan wieczorem, ledwo taki obżarty i nagle pan słyszy: o, jakie ładne. To ja się poruszam w tym rytmie trochę. Kochane snoby, chodź ta, nie wstydź ta się, no chodź ta, no ta wyspa pozwrotnikowa jest urocza, tak, jest inna, no nie może radio być w kółko takie same, tak, jest inna, no bo tu jest fiesta, a nie siesta, jest inna, ale jest urocza, chodź ta, tam przynajmniej, tam nie, przestańcie się snobować, chodź ta, tutaj podają drinki,